right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România, iar săptămâna aceasta locul 100 a fost adjudecat de un hit new entry, se numește Can't Believe It, noi îi ascultăm pe Florida și Pitbull chiar acum. New entry this week. I can't believe it, white girl got some dance, I wanna see it. Girl gotta dance, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Ooh, I think I found one. Cause I got that fever of Britney. Got herself a round one. Just like Serena, that's okay. Cause I love my stereotypes. My girls in twos, that maximum exposure. Rosa know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins. Cause I'm basking in these dances. All 31 flavors keep calling. My 999 vanilla Cinderella. Love when I tell her drop it. My butter pecan reaping, but I love my chocolate. And I can't believe it, white girl got some dance, I wanna see it. Black girl got some dance, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. She got that badonka, donka, donk, donk it. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson, hee hee. Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow right a pit bull and the gang. I'm off the chain, a lang, a lang, lang. Ustedes saben quién es quién. Mira esa linga, con toda esa nalga de bingo. Como tú sabes, pa' loco. De los buenos quedan pocos. Mami, mueve los cocos. I don't care where you from, as long as you got that bubble. And I can't believe it, I can't believe it. White girl got some dance, I wanna see it. Black girl got some dance, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum. Ba-dum bum, ba-dum. Now turn left, turn right, turn around. You can tell what I like. She look good. Hit fresh aici în Airplay 100 la Kiss FM, Can't Believe It, Florida și Pitbull, locul 100. Pe 99, Kim Cesarian, 98 pentru Major Lazer, Watch Out For This, 97, Don Omar, Dansa Cu Dură, iar pe locul 96 se află Emil, Lazaria și Caitlin. Ascultăm Tu Amor! se van. Locul 96 azi pentru Emil Lazaria și Caitlin, pe 95 Selena Gomez, Come and Get It, 94 Miley Cyrus, We Can't Stop, 93 Corina, Roata se întoarce, 92 Sonia Ping Pong, pe 91 Bella, 90 Antonia Jamea, 89 Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything, 88 pentru DJ Project și Adela, Fără Tine, iar pe 87 noul hit cântat de Mateo, Panama. New entry this week. Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară. Zile, eu alerg, al mile, mile, mile, mile pe Maidan pentru tine, tine. Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban. Gang, iar sunt inutile tile, numai tu știi, gheal, să-mi dai aripile, bile. În Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine. Numai pentru tine. N-ai răspuns la telefon, no problem. Balcon, și-o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. De ziua ta, a, a, mai zboară în Panama. A, a, zboară de ziua ta, a, a, mai zboară. Nu erau de folos, los. Mi-e dor de tine, sunt întors pe dos, dos. Dar ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos, jos. La ce ne folosesc banii, banii, banii? Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun anii, ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine. Și-o să avem gheal o iubire ca în filme, e, e, e. O iubire ca în filme, e, e, e, e. N-ai răspuns la telefon, no problem. Te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. De ziua ta, a, a, mai zboară în Panama. A, a, zboară de ziua ta, a, a, mai zboară. Baby, chiar dragostea mea e de calitate, dau gramul gram la ea. N-ai răspuns la telefon, no problem. Te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. De ziua ta, a, a, mai zboară în Panama. A, a, zboară de ziua ta, a, a, mai zboară în Panama. Pe Boulevard, a, a, hai mai zboară. Am ascultat încă un hit fresh, new entry în Airplay 100, Mateo, Panama, locul 87, pe 86, Lick, Ilia, Fall Rivers, 85 pentru J Balvin, Yotelo, Dihei, iar pe 84 se află Morena și Tom Boxer, Summertime. rocking, rock, rock, rocking. Go, go. We got them dropping low. Low. We got them watching, whoa. Whoa. But I ain't stopping, no. Huh? I just bought them all. Me, you, and all of yours. Bottle overflowing like a waterfall. Okay. But what are we talking for? When the beats start banging, I'm caring less. Now you know that I like what you're wearing, yes. But I like it even more when you're wearing less. And I like it even more when you bring your friend. I said, me, you, hey, you, hey, I told them, hey. The summer is crazy. Summertime's fun, then nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. We can be together. I remember when we were dancing with my friends all the night. Summertime. I wanna do the same. Dancing in the rain all the night. Summertime. Come, let's go. Piesă ce ne amintește de vară, am ascultat Summertime, Morena și Tom Boxer, locul 84. Pe 83, Hot Nature și Annabelle England, Reverse Skydiving. 82 pentru Guess Who, onoare, 81, David Guetta, Play Hard. 80, Sony Flame, Loca Passion. 79, Calvin Harris, Thinking About You. Iar pe locul 78 îl regăsim pe DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Spending money in lots of money. Hands at the end of the screen and shout. When we're in Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ne-am energizat, ajutați de DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, hit de locul 78. Pe 77, Francesco Rossi, 76, Felipe, Văd cum mă privești, 75, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, 74, Serge Devan și Rachel Star, You and Me. Urcăm un loc, iar pe 73 le regăsim pe Black Sea Girls, ascultăm Mă mut la mare. Astăzi e bine și ziua a început, îmi fac bagajul pe plajă, mă mut, drumul spre mare mă așteaptă de mult, îmi zice hai vino că vara a început. Și un dor adânc din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Geanta pe umăr, șapca pe cap, băieții mă întreabă unde oare a plecat, le spun că mă duc la mare, să rasez în apă, să adorm la soare. Mi-am rezervat un loc pe plajă, dar vara asta eu nu dorm, sincer nu-mi pasă. Și mă mut la mare, să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cor ca la 20 de ani. Și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Un dor adânc din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare, să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cor ca la 20 de ani. Un vis de vară valabil și toamna, Mă mut la mare. Le-am ascultat pe Black Sea Girls, locul 73, un loc mai sus pe 72 se află Speak, Beat dimineața, iar pe 71 Low Deep Tea, Casablanca. The hottest dance hits, Airplay 100. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. Even if it's the last flight, I've got to leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. Eu și iarna sunt pe val, yeah. Aștept sezonul estival, yeah. Number 73. Number 72. Între timp am recapitulat ultimele 10 locuri parcurse împreună aici în Airplay 100. Continuăm tot împreună. Pe 70, Deep Central Osteau, un loc mai sus. Pe 69, Fady și Lazy J, Love Till You Cry. Pe 68, Ellie Goulding, Burn. Iar pe locul 67, o ascultăm pe Kyra cu Besame imediat aici la Kiss FM. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 67. It's another special one. Woo! Bésame, tócame, mi niño, quiéreme. Bebé, sé mi fantasía, anda, amame. Dame tu cariño, dime tu reina. Ahora bésame. In the back. plecăm de pe locul 67. Vă spun că pe 66 se află Alex Hepburn cu Under, 65 pentru Ami, Trumpet Lights, 64 WhatsApp și Andra Calameto, 63 Cortez și Connector, vedeta mea, 62 pentru Loredana Groza și Cabron Apa. Urcăm pe 61, ne reîntâlnim cu DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat. Number 61. Am recapitulat, iar acum mergem mai departe tot împreună în Airplay 100, aici la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Pe locul 60 se află Rihanna și Miki Eco cu Stay, 59 Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life, 58 Labyrinth și Melissa Andrei, Beneath Your Beautiful, 57 pentru Simona Nae și Juju, doi nebuni. Pe locul 56 se află Maximilian, Zau și Spy cu Domnișoare, iar pe 55 îl ascultăm pe Asafa Vidan, One Day. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. One Day staționează săptămâna aceasta, Asafa Vidan se află tot pe locul 55, pe 54 coboară Dibanj cu Oliver Twist, iar pe locul 53 staționează James Arthur, ascultăm împreună Impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. and broken hearts. I know, when thinking all you need is that building faith on nothing was empty promises for where I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Fight it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken. Impossible hit de locul 53, pe 52 Miss Mary când soarele mă cheamă, iar pe locul 51 coboară 5 locuri Delia, You Fighting With My Girl, și cred că este timpul să vă trimit în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 59. La, la, la. Such a beautiful la, la, la. Number 58. Number 57. Number 56. Number 55. Number 54. I wanna have them all. Number 53. Number 52. Number 51. Suntem la jumătatea clasamentului, locul 50, Lady Gaga, Applause, pe 49, Pink cu Try, iar pe 48, Bedouin Soundclash. Este momentul să ascultăm Brutal Hearts. Thank you. Brutal Hearts în urcare 3 locuri până pe poziția cu numărul 48, pe 47 The Script și Will.i.am cu Hall of Fame, 47 Macklemore și Ryan Lewis Can't Hold Us, 45 Rihanna cu Diamonds, iar pe locul 44 urcare de 3 locuri în ultima săptămână pentru Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. Niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi. Te cunosc ca mine. Mai buzam o fata rea care nu iubea. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia-n deșert. Când dispare dramă, primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu sunt evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Părăsim poziția 44, precizez că pe 43 se află Pink, True Love, pe 42 Carla Slim și Ina, iar pe 41 Alina Eremia, Tu ești vara mea, imediat la Kiss FM, hitul de pe locul 40, Daft Punk, alături de Pharrell Williams, Get Lucky. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up. Foarte mult îmi place Daft Punk și Pharrell Williams, Get Lucky, locul 40 pe 39, voltaj pic-pic. Un loc mai sus pe 38 staționează Elena Gheorghe și Glenn's Echo. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curat. mai atent, mai în asentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând a altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. În casa mea ca un eco, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Nici n-am apucat să-ți spun cuvintele de rămas bun. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Eco, eco, doar un eco, eco. And you'll ever be. Rămânem în continuare împreună, părăsim locul 38. Pe 37 se află Passenger, Let Her Go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Și între timp am ascultat hitul de pe locul 37, cântat de Passenger, se numește Let Her Go. 5 locuri în urcare față de săptămâna trecută. Pe 36 coboară 10 locuri Ina spre mare. Pe 35 Antonia Marabu. 34 Vicky Red, Miroasea dragoste de vară, cred și eu. Pe 33 Olly Murs, Dear Darling. Urcăm pe 32 și ne reîntâlnim cu Pete Leffer, No Lies. no lies, the true la la la la la la la la. I love you, lush the sky, no night, there's no lies, the true la la la la la la la la. I love you, la la la. Am recapitulat împreună ultimele 10 locuri aici în Airplay 100. Continuăm. Locul 30, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. 29, Alicia Keys, Girl on Fire. Oare cine se află pe locul 28 în staționare? Vă spun eu, Dan Bălan, Lendo Calendo. Pretty girl, no makeup. If you seen it, you would think she was made up. In a party with some rock, go to Ace Up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Get the baddest in my section, straight up. All different complexions, weight up. One in the red dress, got me so messed up. Made home on a como ninguna. No puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro. Vamos volando. Go to Ace up, party till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Deocamdată Dan Balan s-a oprit pe locul 28 cu Lendo Calendo în staționare. Pe 27 coboară Red Blonde 6 locuri cu Belele, iar pe locul 26 urcare de 8 locuri pentru John Newman. Ascultăm Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. John Newman, Love Me Again, hit de locul 26. Ascultați în continuare Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Iar acum ne pregătim să ascultăm hitul de pe locul 25, cântat de Smiley și Alex Velea, Dincolo de cuvinte. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Aparențelor mai am și zile când sunt trist. Câteodată mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd ce-am deschis. Câteodată mă râng, câteodată constant că banii nu mi ajung. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Mă uit la Smiley și râd, acum totul pare hilar. Mi-amintesc că eram tiner, n-aveam bani în buzunar. Mâncam cremuș cu muștar și n-aveam habar. De ce ne rezervă viața? Acum totul e clar. Totul pentru public, pentru scenă, pentru fan. Și mă știu ca pe o rudă, că mă știu de mulți ani. Pot să râd, să plâng, că sunt un tip normal. Pot să dau un bar, dacă sunt luat de val. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuel, aua, aua, it's your girl. Câteodată mă plâng, câteodată mă râng, câteodată constant că banii nu mi ajung. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Și nu de mult ne jucam, nici o grijă nu aveam. Apoi timpul trecut învățam, s-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam, prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e bun, ci vom trăi tot ce visam. Câteodată mă plâng, câteodată mă râng, câteodată constat că banii nu mi ajung. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Hey, knock one more. Can we go thrift shopping? What? Piesa cântată de Smiley și Alex urcă încă 5 locuri până pe 25, Dincolo de cuvinte. Pe 24 coboară un loc Khaled, Se La Vie, iar pe 23 urcă un loc Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, yo! Oh! I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma, this is fucking awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunting. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Beat gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat. Big ass coat. From that thrift shop down the Let's road. Go, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Number 22. Sous venez la chair. Sous venez la chair. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dăm tot nimic nu ce. Ridică mâinile. S-atingă stelele. Sus până la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus. Am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus. Dar mai cu mine. Când simt că nu mai pot, nu mai pot. Iau viața ca pe un joc. Joc de noroc. Și chiar de trec prin foc. Știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dăm tot nimic, nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dăm tot nimic, nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la. Azi vreau să trăiesc doar în felul meu. Știu că e greu, dar voi învinge. Problemele apar, ușor dispar. Prea greu, vor fi mereu. Nu mă pot înfrânge. Cu tine împreună îmi va fi ușor. Să visez, să zbor, să-mi vin orice furtună. Să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, s-atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, s-atingă stelele, sus până la urcare de 11 poziții pentru Deep Central. Am ascultat Sus până la cer, hitul de pe locul 22. Pe 21 se află Mateo, Amândoi, și cred că este timpul pentru o nouă recapitulare, iar apoi mergem pe locul 20 și ascultăm Vank. Number 30. Number 29. Number 28. Lendo, calendo. Number 27. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. Number 22. Number 21. Number 20. Ce fan merge bine emoțional. Am sufletul plin de extraveral. Noi doi ne vedem de patru semi. Facem schimb de prea multe păreri. Răbdarea mi-am pierdut-o de ieri. Așa am eu la doamne multe milioane. Te ghinioane. Așa și ce dacă stau la coadă. Pentru fericire o viață întreagă. O să stau la rând și pentru tine. Și o să-ți dau și ție. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Ceva nu-i bine nici profesional. Am multe locuri goale prin buzunar. Iar mâine sigur mai apare ceva. Nu mai contează, eu sunt bine și așa. Prietenii mei știu asta deja. Că avem milioane de ghinioane. Ajută-ne, Doamne! Așa și ce dacă stau la coadă. Pentru fericire o viață întreagă. O să stau la rând și pe Arizona și cei din Barcelona. Au probleme cu grămara, toți cei din Oradea și cei din Canara. Poate să se umple iar paharul, să se inunde barul, eu nu-i mai simt amarul. Dacă stau la coală, pentru fericire o viață întreagă, o să stau la rând și pentru tine, și-o să-ți dau și ție. Așa și ce dacă stau la coală, pentru fericire o viață întreagă, o să stau la rând și pentru tine, și-o să-ți dau și ție. Așa și așa, staționare pentru Van pe locul 20, pe locul 19, Alex e marfă tare, coboară o poziție, iar un loc mai sus, pe 18, se află Crash, Alexandra Ungureanu, dar și Glens, iubire de vară. Tot ce-am trăit aseară, lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă, să nu rămână iubire de vară. Cer să mai accept în viața ta, eu, eu, eu. Și să mă păstrez în ea, eu, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla, într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Inima, inima. Tot ce-am trăit în vreo lângă tine, prima oară aș da o viață întreagă. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou fetele ori pe interes. Arde, dar fiind căldura ta la mine ajunge avia, poate și zic hey yo, ar fi fain so, să mă lungim încă o noapte. Poate esperando tu regreso. Number 17. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mi yo. Yo, oh, oh, oh. Dame tu amor, dame tu locura. Aquí eres mío, solo mío. Dulce, dulce es más tu voz. Oh, oh, acá. Dámelo, oh, oh, dame el amor, tu locura. Aquí esto es amor del alma. Oh, oh, oh, yo recuerdo la playa. Esto es amor. Te extraño cada vez más. Tú, tú eres mi paz más y nada más. Es el alma que me dice dulce, dulce es más tu voz. Oh, oh, loca. Dámelo, oh, oh, dame el amor, tu locura. Aquí dame el sol, es el mío. Eres mi niño, eres mío. Yo, oh, oh, oh. Dame tu amor, dame tu, tu locura. Aquí esto es amor del alma. Oh, oh, oh, yo recuerdo la playa. Esto es amor. Te extraño cada vez más. Tú, tú eres mi paz más y más. Esto es amor. Te extraño cada vez más. Tú, tú eres mi paz más y más. Pentru moment, Ami coboară două locuri cu Otra Vez până pe 17, un loc mai sus, adică pe 16, se află Justin Timberlake, Mirrors, pe 15, J Balvin, Tranquila, iar pe locul 14, Connector, Dă-te în dragostea mea. Hang on, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Number 14. Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, oh, ei, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau pamela la schimb, oh. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată, oh. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile sfârtunoase, e prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă tot pe la voi, data și pe la noi. Păcunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi nimeni, am fi vie și am viabem. tot în același BPM. Urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai bun în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Somebody help me out, I feel like going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out, with everything she does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Drop it. Seeing that girl of mine, always want to shine, always catching your attention. No, I can't get her out of my mind, forever change my life. Gotta have her, gotta taste her, gotta do it right. And I get it that she's playing, keeps me wishing, keeps me guessing like you're feeling. And I get it that she's playing, keeps me wishing, keeps me guessing. Oh, somebody help me out, going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out, with everything she does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Magical, chemical, reaction, baby, criminal. You know they owe my shh. You dangerous like TNT. I play with fire to break the ice. Think about you day and night. Somebody help me out, I feel like going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out, with everything she does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Salut, sunt Cabron, ascultați Airplay 100 Chart cu Cristi Nițu la Kiss FM. Yeah. Ha ha production. 2013. Se anunță o vară incendiară, doamnelor și domnilor. Yeah. Ha. Ceapă L-O-N. Yeah. Frunzele și iarba. Frunzele și iarba. că tot acolo ne-am și cunoscut. Eu mă jucam cu tine, chiar nu vroiam să te uiți urât. Vroiam doar să avem o zi de vară. Mai bine stăm aici pe lac, că-i panică la scară. Și mintea mea-i departe, plecată în altă parte. Noroc că mi-am luat sucul și vreo două, trei tarte. Ca și la picnic trebuie să te gândești la tot. Nu vreau să faci nimic, eu te-am invitat, te rog. Și am și un radio cu baterii să ascultăm piese de vară. De vară. Și de ce să fi stat în casă când uite ce marfă e pe afară? Pe afară. Frunzele și iarba. Frunzele și iarba. Salcâmii și banca. Salcâmii și banca. Valurile barca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba. Salcâmii și banca. Salcâmii și banca. Valurile barca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam și pluteam. Dacă și iarna sunt pe val, îți dai seama cum o ar vara. Miroase a grătar și bate briza în toată țara. Când ne strângem la picnic, turnăm cât un pic-pic. Vino, dragă, mai aproape să servim cât un mic-mic. Mi-e drag de tine, îmi place când te văd așa. Mai ales când te-a prins fix aici în barca mea. Mai ales că te-am prins, nu mai scap din mâna mea. Mai ales că m-am prins, că nu mai ești din mintea mea. Și am și un radio cu baterii să ascultăm piese de vară. De ce să fi stat în casă când uite ce marfă e pe afară? Pe afară. Frunzele și iarba. Salcămii și banca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba. Salcămii și banca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam. Frunzele și iarba. Frunzele și iarba. Salcâmii și banca. Salcâmii și banca. Valurile barca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Frunzele și iarba. Salcâmii și banca. Salcâmii și banca. Valurile barca. Valurile barca. În care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Sunt Cristi Nițu, ascultați în continuare Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Plecăm de pe locul 12, unde se află Cabron, Frunzele și iarba, am ascultat. Pe 11, Robin Thicke, T.I. și Pharrell Williams, Bloodlines, este în staționare. Este timpul să intrăm în top 10, urmează cele mai tari 10 hituri. Pe locul 10, Avicii, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over. Made for everyone, and love is the surprise. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Aceasta este piesa de pe locul 9. V-ați prins desigur Major Lazer și Amber, Get Free. Urcăm pe 8 împreună cu DJ Sava și Misha. Tenerife! Cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Love. Pentru moment, Pink menține poziția obținută săptămâna trecută aici în Airplay 100 la Kiss FM, locul 7. Am ascultat Just Give Me A Reason. Mergem pe locul 6 imediat alături de Puia, Don Baxter și Connector. Bagă bani, bagă bani! Hang on, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Ladies and gentlemen, bagă bani, bagă bani. Nevastă mea vrea tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău. Hey! Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu. De-aia bag repede bani în CD-ul. Bagă, bagă, bagă, bagă bani. Domnul milițian, stai așa. Încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari. Nu trebuie să mai spui bagă bani, bagă bani. Hârtie, plastic sau chiar monezi. Mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fan și zic bagă, bagă, bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare. Însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani. Știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare. Trebuie să și trăiești, yes. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Cu african, bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Te-ai săturat de covrici și urme. Vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan. Bagă, bagă, bagă, bagă bani. Brunete roșcate, blonde tunate. Doar cu liceu sau la facultate. Când sufletul tău e de golan. Bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Conduci beat sau fără carnet. La școală mereu tu rămâi repetent. Însă tăticul e milionar. Bagă, bagă, bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare. Însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani. Știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare. Trebuie să și trăiești, exact. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani. Stricați inimile bune. Bani, bani, bani. Când ai mulți, îi risipești. Când nu ai, înnebunești. Cineva a dus pe lume. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Naționale pe locul 5 pentru Andra, Inevitabil, Va fi bine, urcăm o poziție pe locul 4, surpriză, tot un hit în staționare, sus pe toc, Shift și Marius Moga. Salut, sunt Shift și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. 11, 12, 13, 14, 15 centimetri, tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța, îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance, e de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici Corina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și e când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femeie urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și n-o mai arde grande, acum e venti. Tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă rujul, s-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurești în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Vin diesel acum în Baia Mare și Arad, nu stăm pe loc. Fetele sus pe toc, vă pup chiar stop. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mocorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femeie urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. 3. Acesta este hitul ce ocupă locul 3 în această săptămână, Memories. Chiar sunt curios de evoluția pe care o va avea în continuare Nicole Sherry. Deocamdată urcăm pe locul 2. Aici se află Naughty Boy alături de Sam Smith. When you hiss and preach about Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o duminică excelentă alături de Kiss FM, vă las alături de hitul care este săptămâna aceasta number one aici în Airplay 100. Vama, perfect fără tine! Salut, sunt Tudor Chirilă și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. This is the number one. Nu mai urla, se aude în bloc, am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. E mai bine, draga mea, draga mea. Am timp și pentru mine, draga, draga mea. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mă doare, draga mea, draga mea. Piesa asta, draga mea, draga mea. O gând în drum spre mare, draga, draga mea. Mi-am înșelat, declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat, dansai prin vamă goală și era perfect. Yeah! Se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea, dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, decât premiant în închisoare. Mai bine repetem drum spre mare.